Middernacht, het begin van vrijdag 10 maart. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Hamburg zijn meerdere doden en gewonden gevallen. Het gebeurde in een gebedshuis van Jehova's getuigen in het noorden van de stad. Volgens Duitse media was de schietpartij rond 9 uur 's avonds en zijn er 7 mensen omgekomen. Ook zouden er 7 mensen zwaar gewond zijn geraakt. Het is onduidelijk wie de dader is. Mogelijk heeft hij zichzelf gedood, maar het kan ook zijn dat hij is gevlucht. Inwoners van Hamburg krijgen het advies binnen te blijven en zo min mogelijk te bellen om overbelasting van het netwerk te voorkomen. De politie heeft de afgelopen dag in Rijsbergen in Noord-Brabant een grote klopjacht gehouden op 3 overvallers. Die zouden in België een wapenhandelaar hebben overvallen en naar Nederland zijn gevlucht. De politie sloot Rijsbergen af van de buitenwereld en ging met ruim 70 agenten naar de verdachte op zoek. Bewoners moesten binnenblijven omdat de overvallers vuurwapengevaarlijk waren. Uiteindelijk werden de 3 verdachten gepakt. SBS6 stopt volgende maand met de talkshow 19:30. Eigenaar Talpa is niet tevreden over de resultaten. De talkshow met presentatoren als Johnny de Mol, Helene Hendricks en Sam Hagens heeft een kleine 2 jaar bestaan. Als 19:30 op 10 april verdwijnt, krijgen de programma's Lang leven de liefde en Een jaar van je leven meer ruimte. Feyenoord heeft in de 8e finales van de Europa League gelijk gespeeld tegen Shakhtar Donetsk. Het werd in Warschau 1-1. Hoewel Feyenoord tal van kansen kreeg, kwamen de Oekraïners in de 79e minuut op voorsprong. Vlak voor tijd maakte invaller Bouchaude voor Feyenoord gelijk. Volgende week is de return in Rotterdam. Het weer. Vanavond en vannacht op veel plaatsen regen. In het noordoosten natte sneeuw. Minima tussen 0 graden in het noorden en midden en 10 graden in het zuiden. Daarna opnieuw een grijze dag met regen of natte sneeuw. Het wordt 1 graad in het noorden tot 11 in het zuiden. 'S Middags neemt de wind flink toe. Er kunnen nog winterse buien vallen met kans op gladheid. En 's avonds gaat het bijna overal vriezen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Hij wist zeker dat wat in de eerste plaats niet voor hem bestemd was, meer geluk bracht. Deze overtuiging is van de hoofdpersoon uit de novelle van mijn gast van vannacht. De jonge Jimmy Sluis staat op het punt een zakje chips uit te kiezen, met daarin mogelijk een Flippo die nog ontbreekt aan zijn verzameling. Om het lot een loer te draaien, laat hij zijn hand op het allerlaatste moment naar een ander zakje schieten. Voor meer geluk. Lise Spit zit hier naast me. Schrijver is ze, van romans, korte verhalen en poëzie. In 2016 verscheen haar debuutroman Het Smelt. Die werd vertaald in 12 landen en die door NRC werd uitgeroepen tot boek van het jaar. Ze ontving er onder andere de Bronzen Uil en de Boekhandelsprijs voor. En dit najaar is de verfilming van Het Smelt te zien in de bioscopen. Ook schreef ze de roman Ik ben er niet. En afgelopen najaar werd bekend dat ze het Boekenweekgeschenk 2023 mocht schrijven. En dat is nu af. De Eerlijke Vinder heet het. En het is een ontroerende novelle geworden. Over Jimmy dus, die zeker weet dat dingen die misschien aanvankelijk niet voor je bedoeld zijn, meer geluk brengen. Nu is het met het Boekenweekgeschenk zo dat het in de eerste plaats juist wel voor je bedoeld is. Voor ons allemaal namelijk, voor iedereen. Er zijn er niet voor niets 550.000 van gedrukt. Maar ondanks dat het zo voor ons bestemd is, heeft mijn gast van vannacht ervoor gezorgd dat De Eerlijke Vinder toch meer geluk brengt. Lise Spit is geboren in 1988. Welkom. Hallo. Schrijft dat nou een beetje relaxed, dat je weet dat er 550.000 exemplaren gedrukt worden van je boek? Goh, ik heb dat getal niet heel de tijd op het keukenkastje voor me gehangen. Op zich maakt het geen intens verschil of het er nu een paar zijn of heel veel natuurlijk. Want uiteindelijk is het altijd een onbekende, een soort van onbekende muur waar je werk dan op geprojecteerd wordt, bij wijze van spreken. Je hebt geen idee wie de lezers zijn. Het hielp wel het idee, want ik heb natuurlijk 2 romans geschreven. Het hielp wel het idee dat het een geschenk was. De eerste daarvan verkocht er 200.000. Maar dat wist je toen nog niet. Nee, toen ik die schreef niet. Dan had ik er ook een andere manier naar gekeken waarschijnlijk. Maar na het succes van mijn debuut, Het Smelt, had ik heel veel druk ervaren bij het schrijven van mijn tweede roman. Juist omdat ik heel erg bezig was met wie waren die lezers dan? En wat kan ik hen na dat boek dan geven? Waar zullen zij tevreden mee zijn? Waar ben ik mee tevreden? Dus ik vond het moeilijk om dat publiek weg te denken. En nu bij Het Geschenk is dat gek genoeg beter gelukt. Ook omdat het een geschenk is en dus in de boekhandel sowieso wordt meegegeven. Dus mensen moeten er niet zelf voor kiezen. Als ze een boek kopen in die periode, in die week van de boeken, krijgen ze het er bovenop. Als een soort van kerst op de taart bijna. Dus ik voelde ook wel een soort van, ja, een soort van rust toen ik dit schreef. De grootste druk lag hem in de tijdsdruk. Want je hebt natuurlijk, ik kreeg die vraag in januari en het moet dan eigenlijk in de zomer ongeveer wel af zijn in een eerste versie. Want aan het eind van de zomer moet het binnen bij de redactie en bij de pers klaarmaken en zo. Dus daar zat wel een grotere druk in dan de hoeveelheid. Het nadenken over die hoeveelheden kwam eigenlijk later pas. Ja. Wist je meteen waar het over wilde hebben? Ja, ik kreeg de vraag, dat herinner ik me nog, op 11 januari. En ik had meteen, ik ben nogal snel een soort van stresskiep. Dus ik had meteen diezelfde avond al het gevoel van, oké, deze week moet ik echt beslissen waar het over gaat. Ik mag echt niet talmen. Ik heb alle tijd nodig die ik heb gekregen. En ik had de week erna, of een paar dagen later, heb ik een kleine vergadering gepland met de uitgeverij om een paar ideeën te vertellen en te vragen waar klopt jullie hart het meeste bij. Maar toen ik die ideeën aan hen voorlegde, ik had er twee, wist ik eigenlijk al waar mijn eigen hart het meeste klopt. En dat was in dit verhaal. En daar ben ik voor gegaan gewoon. En vonden ze dat bij de uitgeverij ook? Ik denk dat mijn enthousiasme, ik denk dat je eigenlijk altijd als een schrijver een soort van ader aanboort waar iets in zit, dat ze dat ook wel merken. Je kunt eigenlijk tegen een schrijver die een enthousiast idee heeft, in de eerste fase van dat idee weinig tegen inbrengen, denk ik. Omdat er zo'n kracht en energie met dat verzinnen gepaard gaat van zoiets. Ik denk dat zij gewoon zagen, ah ja, we laten haar gang gaan. Of ik hoop ook dat ze dat toen niet dachten. Tegenhouden dit. Ze hebben niet in vraag gesteld van waarom dit of zo. Het is altijd heel moeilijk als je zelf het meteen voelt en ziet. Om anderen daar, je moet ook een vertrouwen natuurlijk vragen. Van kijk, volgens mij lukt dit heel goed en zit hier iets in en ik wil dit graag gaan schrijven. En sowieso, ja, het is mijn eigen boek. Ik heb ook hun toestemming niet nodig om iets uit te werken. Maar het was wel leuk dat ze daar ook even enthousiast over waren. En als je dan dat idee hebt van, nou, dit wordt het. Want je zegt net, ik ben nogal een stresskip. Haalt dat wat van de stress af? Of is het dan nog steeds dat half jaar gewoon door? Ja. Daar kwam mijn fase eigenlijk. Want ik had zo eventjes het gevoel, zo van, oké, ik ga het echt snel schrijven. Ik ga echt over een maand een eerste versie schrijven. Dat was mijn eerste idee. We gaan nog eens wat beleven. Ja. En ik heb ook wel echt na een maand en een half of zo de eerste versie ingeleverd. Maar goed, daar was natuurlijk nadien nog wel wat een beetje werk aan. Dus niet dat je in anderhalve maand zoiets kunt schrijven dat afgewerkt is en stilistisch ook op punt staat. Dus die eerste maand en een half was het een beetje alsof ik aan een marathon meedeed en te snel ben beginnen lopen. Dus ik raakte wel een beetje in het midden wat uitgeput. En met die uitputting kwam ook even een moment van wanhoop. En later heb ik mij daarin wel terug herpakt. Dus het was een soort van, ja, een project. Ik heb er wel 6 maanden lang heel hard aan gewerkt. Het is niet dat ik dan zo na 2 maanden dacht, klaar is Kees, volgende. Ik heb echt de taak wel grondig genomen en ik ben er wel voor gegaan. Dus zelfs al had ik nog tijd voor de deadline, bleef ik er toch elke dag aan werken. En er kon altijd nog iets beter. Er kan altijd eigenlijk, tot je beslist, nu is het af. Kun je eraan blijven schaven. Beslis je, nu is het af, of beslist de deadline? Ja, in dit geval was het echt de deadline die besliste, nu is het af. En normaal als je een roman uitgeeft, is er altijd een moment dat je met de uitgeverij afspreekt van oké, laten we hem inplannen voor die week of voor die periode. Ja, en dan heb je eigenlijk ook uiteindelijk de deadline die bepaalt wanneer je er je handen moet aftrekken. En bij mij is het vaak, als het bij de persklaarmaker is geweest, krijg je manuscript terug met een paar opmerkingen in de kantlijn. En heel vaak blijf ik echt tot 12 uur 's nachts, maar echt tot het allerlaatste moment blijf ik echt als een soort van, ja, het is niet mooi om aan te zien, denk ik, als je mij bezig ziet, maar echt nog tot in details opzoeken welke woorden komen te vaak voor. Waar kan ik nog iets uithalen? Welke zin kan beter? En het is dan echt zo'n beetje, ja, Als ik weet van oké, nu moet het gewoon echt binnen zijn en het gaat morgen naar de drukker en ik moet echt afstand gaan nemen, want op het einde zijn er ook zo moe in de afwerking van een boek of ook in het geval van dit geschenk dat je nog fouten gaat toevoegen in plaats van dingen verbeteren. Dus dan tel ik voor mezelf ook af van 3, 2, 1, oké, en nu handen eraf. Zo'n beetje zoals bij de renovatie van een huis, van die televisieprogramma's, dan zie je iedereen op het laatste moment zo nog, zo voel ik me dan. En dan zien ze iedereen nog een vaas brengen en nog bloemen en dan tellen ze 3, 2, 1 en dan moet het klaar zijn, zo dat gevoel heb ik dan. Zo. Ja, en dan stappen de kandidaten naar binnen en ja. Dan zeggen ze oh en ah. Ja. Doe jij dat ook op het moment dat je het hebt ingeleverd? Of blijf je dan denken, ja, als ik nog een uurtje had gehad, nog een dag had gehad? Ja, dat blijf ik in het begin denken. Ook omdat zo'n verhaal eigenlijk is schrijven, een soort van gesprek dat je voert met het werk dat je aan het maken bent. En het is toch, ja, een beetje, ja... Ik voel heel vaak nadien nog dingen die ik nog had willen vertellen. Niet enkel aan de lezer, maar ook aan mijn personages bijna. Want de dingen die je schrijft over personages, vertelt je eigenlijk ook tegen die personages. Van dit is wat ik met u doe, dit is wat ik van u maak. Vind je het goed dat ik dit toevoeg of zo? Dat is toch een soort van, dat maakt schrijven ook totaal niet eenzaam. Is toch al, ik heb toch altijd het gevoel dat ik aan het praten ben of zo met het werk dat ik maak. Het is gewoon druk op die bladzijdes. Ja, en als het dan weg is, dan voel ik mij vaak wel onthand. En dan heb ik toch ook nog een soort van fantoomgesprek of zo. Dat ik zo voel van, ah, het is voor mij nog niet klaar. Maar ja, soms, ja, ik heb de neiging om als ik in het schrijven zelf zit om mailtjes te sturen. Als ik s'nachts wakker word en ik heb een zinnetje of een ingeving of iets kleins dat ik wil toevoegen, stuur ik mailtjes naar mezelf. En dan kan ik soms als iets binnen is, s'nachts wakker worden en denken, ah, dit mist nog. En dan denk ik, ja nee, ik kan geen mailtje meer sturen naar mezelf. Ik stuur dat mailtje naar mezelf en dan word ik 's ochtends wakker en dan zie ik, ah, een ongelezen mail. Dan denk ik eerst altijd, oh wauw, no. Iemand heeft mij gemaild, dan blijkt ik hetzelfde zijn. Maar dan zie ik, ah ja, ik had nog een idee vannacht. En soms op het einde kun je het gewoon niet meer toevoegen, want dan is het klaar. En dan, dat is een periode, ik vind het een heel vervelende periode als een boek af is en het is nog niet uit. Dan hangt je echt. Dat vond ik nu aan het schrijven van het geschenk even moeilijk als het schrijven zelf was, dat ik het inleverde ja, aan het einde van de zomer, begin van de winter eigenlijk. En dat ik tot die tijd tot nu heb gehangen. Zo voelt het echt. Het is nog niet uit. Je hebt er keiveel werk in gestoken. Je verandert als mens ook intussen tijd. Je denkt ook, oei, past dat boekje eigenlijk nog wel bij wie ik inmiddels in een half jaar. Ja, toch. Ja. Je neemt een beetje afstand. Je leert ook uit een eigen schrijfproces, dus je groeit ook een heel klein beetje soms door de eigen personages die je gemaakt hebt of zo. En ja, dus ik vond het een lastige periode die tussentijd nu te wachten, omdat het zo lang was. En ook omdat ik in tussentijd niet echt aan iets nieuws kon beginnen met volle concentratie in de wetenschap, dat ik dit nog moest gaan. Je kan niet schrijven als je hangt. Nee, moeilijk. Ik heb wel geschreven hoor, ik heb wel een manier gevonden, maar niet aan een nieuw fictief boek. Fictie is toch iets voor mij... Ja, dan moet echt voor mij, dan moet iets voor op het spel staan, ook om iets te maken. Ik heb wel dagboeken bijgehouden. Ik ben aan een nieuw boek bezig wat meer autobiografisch is. En daar kon ik dus wel aan werken. Maar opnieuw mensen verzinnen en opnieuw een universum verzinnen voordat dit universum bestaat, bij wijze van spreken, in een boek en gelezen kan worden. Ja, dat lukt me dan niet. Dat voelt een beetje als verraad of zo naar die personages. Dus ja, ik heb eigenlijk een raar half jaar achter de rug. Zullen we eens gaan kijken naar dat universum wat je gemaakt hebt? Ja, heel graag. Want het handelt over... Nou, het handelt in Klein Kosovo. Ja. Klein Kosovo is een schuur die eigenlijk ook in mijn debuut heel even voorkwam. Niet dat deze twee werken iets met elkaar te maken hebben voor mijn paard. Maar het is wel een soort van... Ja, moet ik zeggen, ik ben opgegroeid in een klein dorpje. Het Smelt speelt zich daar af. Het dorpje is Viersel. Ik heb daar fictieve versie boven meer van gemaakt. En in Het Smelt beschrijf ik dat er in het dorp een kleine schuur aanwezig is. Of een grote schuur achter een huis waar een gezin Kosovaren is ondergebracht. En die schuur wordt in het dorp Klein Kosovo genoemd. En daarin worden alle materialen opgeslagen van verenigingen en een verkoper in het dorp die in tweedehands artikelen doet en zo. En... Daar lag eigenlijk echt voor mij de grootste inspiratiebron. Was dat ik toen ik het geschenk ging schrijven echt wist, ik wil naar die schuur. En in die schuur vind ik dingen... In je debuutroman heb je dat alleen maar even kort genoemd. Ja, het is één zinnetje. Zoiets van niemand in het dorp keek op als er iemand naar Klein Kosovo werd gestuurd voor servietten. Een soort van, ja, omdat het gewoon daar ligt in dat dorp. En ik herinner mij dat ik toen bij dat schrijven dacht, oh, daar zou zoveel meer kunnen gebeuren. Maar ja, je weet dan, dat past niet in de route van dit verhaal. Ik zou moeten de afrit nemen. Ik laat het zo en later kan ik ooit terugkeren. Maar daar lag nog wel iets voor mij om op te rapen. En dus bij dit geschenk wist ik meteen, ah ja, iets dat kleiner is. Een soort van... ja, voor een novelle wist ik heel goed van, ah ja, dat is de uitstekende locatie om iets mee te doen. Die schuur als een soort van ja, eenheid van ruimte om te beginnen. Nou, daar kan heel veel uit ontstaan. En ook het feit... Ja, voor mij is dat ook een plek gewoon in mijn eigen herinnering. Ik denk, daar ontstaat... Het is een soort van vlees geworden plek van fantasie of zo. Als je als kind in een schuur komt waar alle soorten materialen samenstaan, zoals een bad en een doodskist en kookmateriaal en tapijten en oude kledij en potten en pannen en opgezette beestjes, weet ik veel. Dan kun je alles worden ook. Dat laat ik eigenlijk mijn personages in de novelle ook. Ik toon ook eventjes dat ze alles zijn geweest in die schuur. Chirurgen, piloten, begrafenisondernemers, bij wijze van spreken. Ze hebben alles gedaan daar. En dus voor mij was dat ook een plek waarvan ik wist, ja, ik ga daar naartoe en dan kijk ik wat er gebeurt met die twee kinderen en het verhaal en de setting. Want ik wist natuurlijk wel, ja, klein Kosovo, er woont een gezin Kosovaren achter die schuur, ja, voor in die schuur in het huis. Dat is de familie Ibrahim. Want ja, we hebben het net al, ik noem het al even in mijn intro, er is Jimmy. Ja. Enorm slim jongetje, maar ook een enorm eenzaam jongetje. Ja. En op een gegeven moment komt er een jongen bij hem in de klas, Tristan, uit Kosovo. En Tristan wordt zijn vriend, zijn eerste en enige vriend. Ja. Ja, Jimmy was in die zin een heel fijn personage voor mij om aan te werken. Ik heb in aanloop van het schrijven van de novelle een van mijn eigen lievelingsnovelles herlezen. Dat is Werd er Nieland van Gerard Reven. En ik dacht, ja, zo'n jongetje wil ik eigenlijk ook. Zo'n beetje die wrange wereld van een angstig kind wat eigenlijk nooit gerustgesteld kan worden en best wel eenzaam is, op zoek naar verbinding, zoals eigenlijk elk kind is. Niet in mate van angstigheid en eenzaamheid, maar toch elk mens, ja. En daar dan tegenover zo, ja, een kind wat niks meer heeft, wat alles is kwijtgeraakt en wat ook heel onbekend is eigenlijk dus, want Tristan komt in een dorp aan uit oorlog, wat al een vrij abstract begrip is, heeft helemaal niks meer, zelfs zijn eigen kleren niet meer. En Jimmy weet ook niet zo heel goed wat er dus achter die jongen zit van verhaal. Het enige wat hij weet is dat het opnieuw ingevuld kan worden. Namelijk de taal moet geleerd worden. Die moet geïntroduceerd worden in de dorpse kleine rituelen. En hij ziet dat ook als een soort van, ja, echt een taak. Hij noemt zichzelf ook, eigenlijk heeft zijn titel voor zichzelf, hij is de eerlijke vinder, omdat hij muntjes verzamelt in het dorp op alle mogelijke plaatsen, om daar dus flippo's mee te kopen, want hij wil een flippo-verzamelaar. Hij wil de eerste zijn in de gemeente die de volledige flippo-verzameling in zijn bezit heeft of krijgt. En zo ziet hij die vriendschap misschien ook. Hij begint daaraan met een soort van gevoel van, dit ga ik nu eens volledig en goed doen. En ergens ziet hij, het is misschien grof gezegd, Tristan ook als een deel van iets wat volledig gemaakt kan worden of zo. Wat echt volmaakt kan worden. En het is een hele... Voor mij, ik vond dat een fijn... het is een tedere vriendschap, maar eigenlijk ook heel... Scheef, ja. Ja. Ja, daar kun je natuurlijk veel mee. Ik bedoel, het zou een heel kort boekje zijn geweest als ze gewoon... Ze leefden nog lang en gelukkig. Ja, exact. Voor altijd dikke vrienden. Tristan en de familie Ibrahimi, die zijn gemodelleerd naar de familie Zenelai. Ja, klopt. Ja, gemodelleerd, want het is een beetje... ik heb eigenlijk het trauma van dat gezin gemodelleerd naar het trauma dat ik heb... onderzocht. En ik heb zelf als kind in het dorp een vriendin gehad, Elbi Zenelai, aan wie ik het boekje ook heb opgedragen, omdat zij me heel veel inzichten heeft gegeven in haar verhaal. En zij was ongeveer de middelste dochter van een gezin van 10 die uit de Kosovo-oorlog bij ons in het dorp terechtkwamen en dus in een huis werden ondergebracht met die schuur die dan Klein Kosovo werd genoemd. En je was een jaar of 9, toch? Ja, het was 97, 98, dus ik was 9, 10 jaar ongeveer. En wij waren hele goede vriendinnen, dus zij is eigenlijk een van mijn beste jeugdvriendinnen. Dus ik was kind aan huis, ook bij dat gezin. Maar het is tot daar, het was eigenlijk gek omdat ik wist, ik ga hierover schrijven. Maar dat gezin, ik heb heel veel herinneringen aan dat huis van die Kosovaren en die plek. En dat gezin als een hechte eenheid ook. Dat was een heel hecht gezin. Maar van binnenuit wist ik daar eigenlijk weinig over. Van hoe was dat eigenlijk voor hen om in dat dorp terecht te komen toen? En toen heb ik contact gezocht met Elbi, met wie ik eigenlijk al 15 jaar geen contact meer heb gehad. Want we zijn, toen we naar de middelbare school gingen, wel uit elkaar gegroeid. Zij heeft een gezin en kinderen en is in de buurt van het dorp blijven wonen. Ik ben naar Brussel verhuisd en ja, we zijn elkaar een beetje uit het oog verloren. Ik had zelfs haar telefoonnummer niet en zij niet mijn telefoonnummer. Dus ik heb haar dan via via gecontacteerd. En zo zijn we eigenlijk terug in die vriendschap gerold. En hebben we heel veel met elkaar getelefoneerd. Ik had eerst vragen opgeschreven en gestuurd. Maar dat vond ze toch nog... was toch te onzeker om het uit te typen. Want dan zeg je... Hoi, met Lise, tijd niet gesproken. Mag ik je trauma's hebben? Nee, zo ging het eigenlijk niet. Het was meer, ik had een paar vragen opgeschreven. En er waren er een stuk of 7. En dat was meer van... Hoe keken jullie eigenlijk aan tegen het dorp toen jullie kwamen? Wat aten jullie thuis bijvoorbeeld? Wat waren die gerechten die ik altijd bij jullie kwam eten? Wat zijn de namen daarvan? Hoe hebben jullie dat ervaren? Wat zijn de mooie herinneringen aan jullie? Ik was helemaal niet uit op erge dingen of zo. Maar ik voelde wel toen ik haar belde... bespraken we, gingen we die lijst af. Maar kwam het heel snel... Eigenlijk, in het begin was het heel mooi wat ze vertelde was... Van ja, ik heb eigenlijk een dubbel leven geleid als kind. En dat dubbel leven zat erin dat ik een kind heb kunnen zijn. Dus ik kwam aan in dat dorp en niemand wist eigenlijk van mijn leeftijd. Dus ja, een 18, 9, 10-jarige kinderen. Die vragen niet door over wat is er allemaal gebeurd of zo. Die speelden gewoon. En je wordt opgezogen in een soort van spelend organisme van allemaal kinderen. En ze zei dat heeft echt mijn leven gered eigenlijk. Omdat zij... overdag gewoon echt kind is kunnen zijn. En zelden moest ze verantwoording heeft moeten afleggen over waar kom ik vandaan, wie was ik, wie ben ik. Jij was daar ook niet bezig? Ik herinner mij dat ik... Nee, want ja, jaren 90, er was eigenlijk geen internet. Ik had thuis bijvoorbeeld geen televisie. Ik kon mij helemaal niet echt een beeld vormen bij de wereld waar zij vandaan kwam. Dus ja, nee, ik ging met haar naar de bibliotheek. Ik hielp haar met haar spreekbeurten. En die ging dan over de leeuw en het lieve heersbeestje. Dus ja, nee, dat was gewoon... Ja, op een of andere manier... ik weet niet, misschien is het ook raar om daar nu zo op terug te kijken. Maar juist dat, ze zei juist dat maakte dat ik ook heel normaal ben opgegroeid. En ergens... Maar goed, er was een dubbel leven. En het dubbel leven zit er maar in dat dat gezin als eenheid... Dat was het grootste geluk. Zijn als eenheid de oorlog doorgekomen. Allemaal samen kunnen vluchten. En zijn ook allemaal samen aangekomen in België. Maar zij hadden wel een groot trauma van die vlucht en van de oorlog. En alles moeten achterlaten opgelopen. Wat voor anderen boven kwam, achter gesloten deuren. En daar... dat kwam naar boven zonder dat ik daar... Ik heb echt niet zitten vissen. Nou, vertel nu eens, wat is het allerergste of zo. Maar dat kwam gewoon heel snel naar boven. En wat mij ook opviel, was dat het naar boven kwam als een verhaal wat echt klaar zat. Als in, dat was een verhaal met allemaal puzzelstukjes die samengelegd waren van iedereen in het gezin. Ik voelde ook, dit gezin heeft één verhaal hiervan gemaakt, van dat trauma. En ja, en ik kon dat voelen aan, omdat ze dat vertelde, veranderde soms ook het perspectief van de dingen die er waren gebeurd. Bijvoorbeeld, zij was flauwgevallen tijdens die vlucht toen ze van de boot stapte. En dat werd beschreven vanuit het perspectief van iemand anders in het gezin. Met details die onmogelijk haar eigen getuigenis konden uitmaken of zo. Of alleszins. En dus dat was een heel rond en indrukwekkend verhaal. Ik was daar echt wel door geraakt. En toen heb ik ook besloten, ik ga ervoor kiezen om Tristan te modelleren een beetje naar dat trauma ook. Omdat, er zijn bepaalde dingen die ik heb uitgehaald in het verhaal, die ik daar uit dat verhaal heb genomen van haar natuurlijk. Omdat ik dacht, het is op zich wel bijvoorbeeld het detail dat ze... S'nachts allemaal samen in dezelfde kamer sliepen in de eerste jaren dat ze hier aankwamen. Ook met de lichten aansliepen altijd. Alles op slot deden. Wist jij dat als kind? Nee, ik wist dat niet. Nee, ik ben daar ook volgens mij pas heel laat gaan logeren. Zeker niet in de eerste, tweede jaar. Zij logeerde daar heel af en toe bij mij. Het hele gezin van 10 ja, op ze één sliepen kamer. Samen. Ja, ja. Het, een soort angst om elkaar toch nog kwijt te raken. Ja, omdat zij onderweg in die vlucht... ook gewoon op straat hebben geslapen in Parijs, in Brussel. Zij hebben echt de eerste dingen doorstaan met mensensmokkelaars en zo. Ze zijn ook in die vlucht als gezin gesplitst geweest en allebei in andere auto's gezet. En hebben elkaar toch ergens teruggevonden onderweg. Wat natuurlijk ongelooflijk is, een wonder is. Dus bijvoorbeeld ook toen ze hier aankwamen in België, hadden ze ontzettend veel angst, vertelden zij, voor mensen in een pak, in een kostuum, in een van de postbode bijvoorbeeld. Dus als de postbode aanbelde, dan vluchten ze. Ja, mensen in een uniform, ja, dat bedoel ik. Dus dat zijn allemaal kleine details die ik heb verwerkt vanuit haar verhaal. Omdat ik dacht, ik kan hier nog iets anders bij verzinnen, als in, ik kan dat trauma anders vormgeven. Maar ik vond dat bij haar zo'n compact verhaal, ook vanuit de wereld van iemand die getraumatiseerd is, vond ik het op zich wel... Ik heb dat gezien hier en daar wel die accenten meegegeven. En natuurlijk ook heel veel toegevoegd. En het verhaal geschreven vanuit het perspectief van Jimmy, die dus van buitenaf daarnaar kijkt. Exact de blik die ik ook heb gekregen op alles wat ze mij verteld heeft. Is toch de blik van de buitenstaander die dit van op een kleine afstand hoort of ziet. Of hier informatie over krijgt of zo. Het personage Jimmy is er wel nieuwsgierig naar wat daar nou precies gebeurd is. Maar ook wel, want het is ook... De deur naar Tristans verleden stond onbewaakt open. Een kleine duw zou volstaan om er recht in te stappen en rustig rond te snuffelen. Maar iets weerhield Jimmy ervan. Ja, er is een moment in kan je dat? Heb jij dat ook gehad? Nee, eigenlijk niet. In die zin is de novelle... het is echt een fictief verhaal voor mij. Want het is niet dat ik mij echt zo associeer met Jimmy's manier van kijken naar Tristan. Dat heb ik van hem gemaakt als personage natuurlijk. Ja, ik had wel... Ik woonde natuurlijk samen... We woonden in een klein dorp. En in een klein dorp doen allemaal verhalen de ronde. Van wauw, we hebben die mensen meegemaakt. En je begint, er waren wel een soort van... Ja, botje aap verhalen bij momenten. Daar heb ik ook wel naar gevraagd. Van wat was daar nu eigenlijk waar van? Van de dingen die werden verteld over jullie als gezin. Dus ik heb ook wel dingen... bepaalde dingen waarvan ik dacht dat het hen was overkomen... die niet hen overkomen waren, maar andere mensen. En ik heb het in die zin verwerkt in de novelle dat ik schreef van... Soms wordt een trauma van mensen die gevlucht zijn ook een soort van gemeenschappelijk trauma. Dat de dingen die anderen in die vlucht overkomen zijn, die je tijdens die vlucht ontmoet en hun verhaal aan u vertellen, ook uw trauma wordt omdat je schuldgevoelens hebt dat jij het wel gered hebt en de ander niet. En bijvoorbeeld, ja, in dat gezin waren er wel kinderen met eetstoornissen en zo. Gewoon omdat het heel moeilijk was om te eten als ze hier kwamen met het idee dat achtergebleven vrienden honger hadden bijvoorbeeld, ja. Maar goed, er zijn ook dingen die ik niet... Dit heb ik bijvoorbeeld heel sumier erin verwerkt als een heel klein onderdeel of zo. Ik heb niet alles uitvergroot, maar om een idee te krijgen van iemand die ook inmiddels volwassen is en daar ook op terugkijkt en dat kan vertellen. Want zij heeft ook wel gezegd, dat heeft mij echt heel lang gekost ook om hier een verhaal van te kunnen maken. Om dit te kunnen uitspreken eigenlijk, zei ze. Dat is ook nog niet... Ik voelde ook toen ze dat vertelde, dat ook echt nog maar iets van... Ja, dat iets is van dat met afstand gevormd ook, dat verhaal. Dat mm-hmm. dat ook het in is de een jeugd verhaal nog geworden, niet... Ja, ook voor haar is het een verhaal geworden. En vandaar vond ik het mooi om dat een soort van... Ja, in Tristan ook als een verhaal in te planten bijna. Als dit is het verhaal van Tristan gezien door de ogen van Jimmy. En daar toch ook een beetje trouw te blijven aan wat ze vertelden of zo daarover. Wat er ook gebeurde met het gezin is... op een gegeven moment dreigen ze te worden uitgezet. En toen kwam jouw hele dorp zo'n beetje in opstand. Ja, klopt. Ik heb thuis... vond ik wel grappig omdat ik een herinnering had aan een brief die ik zelf naar de koning schreef toen ze werden uitgewezen. Omdat ik zo als kind, ja, naïef, gezet 10 jaar en gedacht, oh nee, het gezin wordt uitgewezen. Wat kunnen we doen als allerlaatste manier om hen te redden? En dan denk je natuurlijk als kind, ja, ik schrijf een brief naar de koning. Heb ik dus toen ook gedaan en ik kreeg dan een antwoord terug. Dat ze het dossier zouden bekijken. Dat was mijn eigen kleine actie, maar het dorp schoot inderdaad ook in actie. En ik weet niet, dat is van alles georganiseerd, petities. En ja, ik denk dat er een fakkeltocht wordt, volgens mij ook. Of zo. Er is al sinds wel echt voor gevochten voor dat gezin. Ook omdat zij natuurlijk inmiddels na een paar jaar een heel belangrijke plek hadden in dat dorp. En heel veel vrienden hadden en die kinderen zaten. Ja, echt verankerd ook. Omdat zij juist dat leven zo hadden kunnen oppikken in het dorp... Ja, en ik was zelf ook verliefd op een van de broers van Elbi. Dus er zat ook een soort moest echt niet weg. Tragisch drama aan te komen. Ja, ja, dus er waren heel veel... Ja, dat was een plek ook, dat huis. Mensen kwamen daar heel graag. Dat was heel fijn eigenlijk. Ze waren dus heel welkom. Ja, ja, ja, ja, ja. Was dat iets van die tijd of lag dat aan het gezin? Dat was wel iets van die tijd, denk ik. Of ja, ik kan natuurlijk niet, ik heb niet alle Vlaamse dorpen bekeken, want natuurlijk werden er in heel veel dorpen in Vlaanderen of in België gezinnen opgevangen. Ik herinner me dat Elbi zei van ja, dan kijken ze echt gewoon in het centrum. Oké, welk dorp heeft nog niemand zijn hoedige genomen? Huppakee, jullie gaan in een busje naar Zandhoven. Dat was dan de gemeente. En daar belanden ze dan in de abdij of bij de paters. En dan later werd er een huis voor hen gezocht. Dus dat gebeurt ook zo willekeurig eigenlijk. Ze hebben daar zelf nooit een keuze in gehad van waar ze precies terechtkwamen. In die tijd denk ik... Ik denk dat het... Ja, het waren wel andere tijden, minder gepolariseerd. En natuurlijk was bij ons in Vlaanderen het Vlaams blok toen. Extreem rechts ook wel al in opmars, hoor. Want de Zwarte Zondag lag toen al achter ons, waarbij ze hoge uitslagen haalden bij de verkiezingen. Maar toch, ik weet het niet. Ik vind het moeilijk om een parallel te maken met nu. Want natuurlijk, toen ik aan het schrijven was, een maand later begon de oorlog in Oekraïne. En zag ik eigenlijk eenzelfde soort van beweging op gang komen. Dat mensen eigenlijk als toch echt bereid zijn om met veel warmte mensen op te vangen. Dat vond ik heel mooi, die parallel. Ergens dat je toch voelt, er is nog altijd wel heel veel draagvlak ook om mensen te helpen. Als het verhaal eromheen wel duidelijk is, namelijk er is oorlog in Oekraïne, die gezinnen hebben niks meer, die komen met soms vrouwen met kinderen hier naartoe. Is dat wat het is? Moet het verhaal duidelijk zijn? En zijn ze dan wel welkom? Ja, ik denk dat dat soms wel de pijnlijke waarheid is. En ook het feit dat mensen zich toch makkelijker identificeren met iemand die een kind heeft. Omdat ze daar worden geraakt vaak als ouders in hun eigen grootste angst. En dus dan gaat er altijd een deurtje in je hart iets makkelijker open dan wanneer. Dat is het probleem als je kijkt bijvoorbeeld bij de vluchtelingenproblematiek in Brussel. Het zijn bijna altijd alleenstaande mannen die voor hun gezin vooruit reizen. En mannen die met kinderen of met vrouw komen, krijgen ook gewoon sneller een plaats in opvang. Ik weet het niet. Ja, ik denk dat wij toch geneigd zijn om dat er al meer een soort van gevoel is. Die identificatie is dan misschien makkelijker of zo. Om iemand echt als een mens te zien. Als je weet, is ook een ouder. En iemand die ook heel veel te verliezen heeft. Want kijk, het kind staat onder zijn schouder of onder zijn arm. Ik vind het altijd lastig om over dat soort algemene dingen. Ik kan natuurlijk niet de hele maatschappij analyseren op dit vlak. Maar ik vind het wel. Ik heb geprobeerd ook om in dit boekje. Het is een tragisch, bij momenten ook een donker boekje. Maar ik heb ook geprobeerd om die lager in te brengen. Dat Jimmy eigenlijk in het dorp uit een gezin komt dat gebroken is. Zijn vader is vertrokken, heeft mensen in het dorp belazerd. Dus hij heeft zelf het gevoel dat hij eigenlijk niet te veel moet verwachten van andere dorpelingen. Dus ik heb ook geprobeerd om van Jimmy een personage te maken dat ook op een gelaagde manier kijkt naar die situatie. Die niet alleen maar denkt, oh welkom, hij ziet een goede vriend in Tristan. En hij ziet ook een vriendschap ontstaan waar hij zelf ook iets aan heeft natuurlijk. Want hij is vrij eenzaam in dat dorp. En ik heb ook geprobeerd om zijn gevoelens daar tegenover. Soms voelt hij bijvoorbeeld. Hij voelt een soort van. En ik dan? Ja, bij momenten wel. Dus ik probeer ook een beetje verschillend. Het is niet alleen maar een hartverwarmend verhaal van iedereen opent zijn armen en welkom. En we zullen een vangnet vormen en jullie opvangen. Daar zitten altijd meer laagjes in. En daar herinner ik mij ook uit die tijd in ons dorp dat er ook verdeeldheid was. En ook mensen die vraag stelden van. En wij dan? Die zijn er ook altijd. Dus zij krijgen zomaar een huis. En, ja, en kledij. En, ja. Terwijl ik hoorde van Elbi toen ze me dat vertelde. Het verhaal van het dorp. En dat was ook mijn vraag. Van, hoe heb je dat dorp dan ervaren? En toen had ze een hele lange lijst van namen van mensen. Die ik dus ook ken al heel mijn leven. Als mensen uit het dorp. En dan vertelde ze mij wat zij allemaal achter de schermen gedaan hebben voor dat gezin. Dan was er bijvoorbeeld iemand uit het dorp die elke nieuwjaar een envelopje gaf van elk kind met toen 1000 frank in. Dus dan was dat elke nieuwjaar gaven die 8000 frank aan die kinderen. Als ik daar nu naar kijk, vind ik dat ontzettend lief eigenlijk als gebaar. Dat is heel veel ook. Ja, dat is heel veel geld. En of iemand reed elke week naar de zwemles. Iemand anders deed de boodschappen. Ging elke woensdag naar de Aldi. Er zijn mensen die kinderen hun rijbewijs hebben leren behalen. Er zijn mensen die naar Zwitserland zijn gereisd omdat daar familie zat. Om informatie uit te wisselen. Omdat zij natuurlijk niet konden reizen. Omdat ze in het begin geen papier hadden. Dus heel veel mensen uit het dorp hebben eigenlijk zonder dat wij dat allemaal van elkaar wisten. Wel heel veel betekent ook en heel veel gedaan. En ook gewoon met heel veel liefde zonder daar van de daken te schreeuwen. Want anders hadden we het wel geweten. Ja, geen borstklopperij. Dus ik vond het ook wel. Het is ook hartverwarmend. Er zit van alles in natuurlijk. In zo'n relatie, in zo'n situatie waarbij zo'n gezin in een dorp wordt opgevangen. Maar voor mij was het wel, toen ik daar hoorde, overheerste ook wel echt de bewondering of zo. Ik was toch wel heel. Ja, blij met blijdschap. Ja. Ik ga even voor wie pas op een later moment de radio heeft aangezet vertellen dat vannacht schrijver Lize Spit mijn gast is. In 2016 debuteerde ze met de roman Het Smelt, waarvoor ze onder andere de Bronzen Uil en de Boekhandelsprijs won. Na Het Smelt volgde Ik ben er niet en nu is er de novelle De Eerlijke Vinder. En De Eerlijke Vinder is het boekenweekgeschenk van 2023. Hoofdpersonage in het boek is Jimmy Sluis, Flippo-verzamelaar. En het slimste, maar ook het eenzaamste jongetje van de klas. En we hadden het er net al even over, er komt vluchtelingenproblematiek in voor. Maar ook dingen als verlatingsangst eigenlijk. Ja. Ja. Ik heb Jimmy vormgegeven zoals ik kijk ook naar mensen die fanatiek verzamelen. Dat het altijd mensen zijn die... Of sowieso mensen die fanatiek met iets bezig zijn, proberen ook iets samen te houden. Of tegenin een soort van idee te gaan dat dingen uit elkaar vallen. Of dat dingen niet heel kunnen zijn. Of niet omvatbaar of zo. Dus dat vond ik het leukste aan Jimmy's. Dat ik ja, een beetje een projectie van mezelf kon maken misschien ook. Want ik kon me daar wel heel erg goed mee identificeren zelf. Met het idee van heel ver gaan om iets niet te verliezen, in dit geval zijn vriendschap, maar ook gewoon zijn positie die hij heeft verworven. Als persoon die van alles, die alles weet tegenover iemand die nog helemaal nieuw is in het dorp en zo. Dus hij heeft iets heel fanatiek als verzamelaar op alle vlakken. Is een heel fanatiek kind eigenlijk. Had jij dat ook met Elby? Dat je... Nee, dat denk ik. Een verantwoordelijkheidsgevoel? Ja, misschien wel een verantwoordelijkheidsgevoel. Dat je zo denkt van, ah ja. Maar dat is bij vriendschap altijd, denk ik toch. Als je om iemand geeft, belangt die persoon u ook aan. En ik had andere vriendinnetjes in het dorp of zo. Het was niet. Ik bedoel, dit boek is echt geen verhaal over mezelf als kind. Ik heb bijvoorbeeld zelf ook geen flippo's verzameld. Mensen denken meteen als ik tegenover hen zit. Omdat het zo opgeschreven is dat je bijna zou denken dat het kan niet anders. Dat voor mij ben je nu gewoon van... de flippo-expert van België en Nederland. Ik heb daar heb ik ook wel echt heel veel research naar moeten doen. Ik heb vrienden aangesproken om hun die het wel hebben gedaan. Die al hun zakgeld er als kind hebben doorheen gejaagd om flippo's te verzamelen. En die mappen ben ik dan gaan halen. En heb ik urenlang in die mappen zitten zoeken. En van die obscure websites afgestruind. Ik had vroeger echt verzamelaars die zelfs de pakjes van de chips bijhielden. Om te weten in welk pakje was dat en zo. Dus dat ging heel ver. Het was heel leuk ook om erin te verdiepen. En om die verzamelaar zelf ook te worden. Ik heb als kind wel dingen verzameld. Postzegels en zo. En dat soort dingen. Maar Flippo's was het domein van mijn broer. En als je met vier kinderen bent, moet je echt elke je eigen domein kiezen. Of je komt nooit aan bod. Nee. Dan kun je altijd maar een kwart verzamelen. In tempo van anderen. Dus ik heb mij dan maar op de postzegels gestort. Wat iets minder... spannend. iets minder spannend was. Maar. Dus ja, ik vond ja, ik heb wel genoten van Jimmy als personage. Juist omdat ik van hem dit soort van tragische held kon maken. Die zo verlangt naar ook gewoon als verzamelaar iemand te zijn. Hij ziet zichzelf als eerlijke vinder. En hij heeft handschoentjes en allemaal rituelen daaromheen gebouwd. Hoe hij zijn flippo's uit de chips haalt. En ze maken dan met de chips die overblijft, maken ze een soort van papriprak, noemen ze het. Daar maken ze een soort van papje van, dat ze dan opeten in de schuur en zo. Dus er hangen allemaal rituelen rond die ook maken dat het een soort van web wordt dat onder hem gespannen is. Waar hij gewoon niet meer doorheen kan vallen als het gevaarlijk wordt of zo. Ja, ja, jij zegt net ook, ik herken het ook wel, dat je ver gaat voor iemand anders. Ja. Om iemand niet kwijt te raken. Ja, bedoel ik persoonlijk ik heb het gevoel in de drie boeken die ik heb geschreven tot nog toe, is dat ik altijd... Ik denk dat je een schrijver heel vaak, als je meerdere boeken leest, dat er altijd uit het werk iets naar boven komt drijven of doorschemert. En dat daar de echte mens of de mens achter de schrijver zit. Van waar zitten de punten, de pijnpunten van, of de thema's van iemand. En bij mij is dat zeker het thema verlatingsangst. En dat ik toch altijd als ik iets schrijf, heel goed vanzelf daar naartoe beweeg van iemand te maken die op het punt staat om iets te verliezen en daar heel erg aan vastklampt en heel veel doet om... Het is raar omdat ik zelf pas de afgelopen jaren heb kunnen definiëren wat verlatingsangst eigenlijk is en daar ook pas een Wat is het? Ja, ik had dan meer een soort van idee van dat is iemand die altijd huilt als mensen vertrekken of die geen afscheid kan nemen. Maar eigenlijk is verlatingsangst juist niet daggedrag. Verlatingsangst is alles wat daaronder zit om te voorkomen dat iemand nog maar de indruk geeft u af te wijzen of te zullen vertrekken. Dus dat gaat van please gedrag naar Wat ik bijvoorbeeld doe, en nu zitten we een soort van tegenover. Maar ik heb de neiging om in gesprekken heel veel te knikken. Een soort van, mijn hoofd blijft gewoon niet stilstaan. Dat is mijn taak nu, hè? Ik ga nu knikken, gewoon... Knikken van dat mensen praten gewoon, opdat die naar u kijken. Dan denken die luistert. En die is geïnteresseerd in wat ik zeg. En zo creëert je een band. Dus dat gaat erin, ja, dat je ook... een soort van mechanismes ontwikkeld. Maar hoe weet om mensen... je dat? Is dat iets wat je aangeleerd hebt? Van ik moet knikken naar mensen? Nee, dat is niets wat je aanleert. Dat is een ik denk dat dat van ja, dat al heel jong begint. Dat je gewoon kleine dingetjes dat je voelt. Ah ja, dit werkt niet. Zo blijf ik dicht bij mensen. Ik denk bijvoorbeeld mijn stijl, mijn schrijfstijl is deels gevormd omdat ik als scenarist ben opgeleid en dus heel erg in een bepaalde vorm en structuur denk. Maar als ik schrijf heb ik ook verlatingsangst van de lezer en ben ik mij heel bewust van de ruimte die ik inneem en dat dat een gesprek is met de lezer dat ik eigenlijk heb en dat ik niet te lang aan het woord wil zijn zelf, omdat de lezer dan denkt, ja zeg, nu ben ik weg, nu is het niet meer interessant. Dus ik probeer, ook al ben ik wel heel een tijd aan het woord als schrijver, want het is niet dat de lezer zelf een stukje krijgt om terug te praten. Nee, het zijn ook niet per se dunne boeken. Nee, exact. Ja, deze dan wel. Maar er is een soort van dynamiek die ik zelf zo, het is een beetje in- en uitademen van een tekst. En wat ik bijvoorbeeld zelden durf, is hele lange beschouwingen. Van pagina's lang, waarbij ik een kleur beschrijf, dat ik denk, ah ja, nu gaat de lezer afhaken. Als ik denk, oei, nu gaat de lezer afhaken, dan neem ik een stapje... Ik ben heel erg aan het proberen invoelen, wanneer haakt de lezer af? Wanneer zal die zo denken, ah, nu kijk ik eens op mijn gsm, ik lees morgen wel verder. Ik probeer dat aan te voelen en dan probeer ik iets te veranderen, waardoor de lezer het boek bijna niet kan wegleggen. Ik hoor ook heel vaak van lezers van, ik heb het toch heel snel uitgelezen. En ergens ben ik dan heel blij. Maar waarom en kan anderzijds... je niet denken, lezer, doe jij maar eens even lekker je best? Ja, dat is dus juist dat mechanisme dat daaronder zit, dat ik toch schrik heb dat de ander dan gelijk heeft of zo, om te denken, ja, nee, kom op, dit is saai, of dit, hier stop ik in of zo. Terwijl ik, ja, het is nu heel opwaardig, ik zeg van, nu ontleed ik, die geef ik een soort van heel erg persoonlijke inkijk bijna in mijn manier van schrijven, waar ook een beetje pijnlijk aanvoelt bijna om dat te doen. Maar zelfs daarin herken ik mijn please-gedrag, is in hoe ik mijn boek schrijf. En dat is deels technisch en ik geniet daar echt van om een boek te schrijven dat spannend is en de lezer meeneemt. En deels is het ook goed, dus heeft het daar ook weer mee te maken. Het zit in alles wat ik doe en wat ik zeg en in relaties. En ja. En ben je wel eens te ver gegaan om een relatie te behouden? Oh ja, heel vaak, ja. Maar dat is gewoon de standaard. Ja, nu ben ik eindelijk in een relatie. Ik heb een relatie met iemand sinds een paar jaar. Die ook schrijver is, Rob van Essen. Daarvoor heb ik lang, 12 jaar in een relatie gezeten die op die mechaniek gestoeld was. En niet omdat die andere persoon... Ik had gewoon een karakter... Ja, ik was een soort van... Ik zorgde dat die plek heel erg verworven werd op de duur door voor die ander te beginnen zorgen en alles te geven en de ander helemaal... Jezelf onmisbaar maken. Ja, ja. En dat ondermijnt natuurlijk iemand anders. Tegenover iemand met verlatingsangst moet iemand tegenoverstaan, ofwel met even grote verlatingsangst, ofwel iemand die heel goed weet waar zijn grenzen liggen. Omdat je geneigd bent om dat wegcijferen van de ander toe te laten, maar dus ook die overmacht toe te laten in een relatie. En nu bijvoorbeeld met mijn huidige partner voel ik dat wij heel vaak discussies hebben. Bijvoorbeeld over, wij lopen op straat, er zijn zware boodschappen. Wie moet de tas dragen als ik wil hem dragen? Nee, ik zal hem dragen. Nee, ik draag hem. En dan maak ik weer een ruzie over wie eigenlijk de zware tas mag dragen om de ander te ontlasten. Wat gebeurt er met jou als hij de zware tas draagt? Ja, dan draag ik hem eigenlijk ook als in... Mentaal. Nee, dan draag ik hem mentaal. Want dan vind ik het zo erg dat hij die moet dragen. Dan denk ik, ja, ik wil hem dragen. Ik wil hem dragen. Omdat ik dan gerustgesteld ben om het feit dat hij niet een gewicht draagt wat later ziet. Zo diep gaan verlatingsangsten. Dat hij niet denkt, ja zeg, nu heb ik die tas moeten dragen. En dat dat ergens een klein druppeltje is in een emmer van verwijten of dingen die maken dat iemand zegt, ja, nu is het genoeg. Weet je nog, toen we naar de markt gingen 15 jaar geleden en ik die tas moest dragen, nu ga ik bij je weg. Ja, het is niet... Verlatingsangst is niet rationeel. Dat is angsten echt nooit rationeel. Nee, het is nooit rationeel. Maar het is zo vormend en het ja, dat gaat ook over... elk berichtje wat gestuurd, heel lang over nadenken. Ik kan soms echt wel 10 dingen intypen, weer weghalen. En denken, is het niet zo? Wat denkt die persoon als ik dit schrijf? Dat zijn dagen waarop dat beter gaat, hoor. Maar dat zijn ook echt dagen dat ik heel veel tijd verlies aan dat soort van gedrag. Uit angst om iets fout te doen, om iemand af te wijzen. En ik heb ook nog maar sinds een jaar of zo ingezien dat ik daardoor andere mensen ook onvrij maak om om te gaan met mezelf. Omdat ik altijd begin te anticiperen, ook op die afwijzing. Waardoor je ja, je komt een kamer. Je komt een kamer binnen bij vrienden en je hebt gekookt. En je zegt, het is helemaal niet goed gelukt. En normaal is het veel beter. En dus je begint jezelf te ondermijnen opdat die ander het niet meer zou doen. Maar er ontstaat ook een soort van onvrije situatie waarin je gewoon iemand de kans geeft om eerlijk te zeggen wat ze vinden. Want anderen gaan dan altijd zeggen, nee, het valt wel mee. Hartstikke lekker. Ja, het is heel lekker. Terwijl het is veel, en op zich, voor één keer kan dat niet uit, maar als dat de dynamiek is die er ontstaat, heb je op den duur, ja, dan moet je moet op den duur gewoon eerlijkheid kunnen verdragen. En dus ook kritiek, ook al maakt dat dan angstig, want dat is eigenlijk waarvoor je... Maar nu ben ik heel lang over mezelf aan het praten en niet over Jimmy en mijn personage. Maar ik bedoel, die dynamiek is voor mij ook nog maar sinds een paar jaar dat ik die aan het ontleden ben. Misschien omdat ik uit de grootste dynamiek ben gestapt, namelijk die relatie waar ik toen in zat en andere relaties. En dat ik nu ook pas met een beetje afstand daarop kan reflecteren, omdat ik daar voortdurend een soort van conflict situatie heb, omdat mijn partner nu die de hele tijd terugkaatst. Dus hij heeft precies even grote verlatingsangst. Komt het daarop neer? Ja, of hij is... Goed in grenzen aangeven. Ja, goed in grenzen aangeven. Ik weet niet of Rob nu echt verlatingsangst heeft. Misschien deels. Ja, ergens daaronder zal misschien ook wel die verlatingsangst zitten, hoor. Maar... ja, het is niet dat je dat bij elkaar aan tafel zegt. Hé, heb jij ook verlatingsangst? Ja. Leuk, gezellig. Ja. Maar goed, dus Jimmy als personage, dat is mijn deel in Jimmy. Is dat ik daar uit, ja, omdat ik dat zo, die dynamieken zo goed ken. En, maar helpt het jou dat je het weet? Van, oh, zo steek ik in elkaar. Kan je jezelf erop betrappen en jezelf dan corrigeren? Ja, dat corrigeren kost vaak ook... Ik ben in die fase dat corrigeren ook heel veel moeite kost. Omdat er wel angst uit voortkomt om daar tegenin te bewegen. En je komt altijd op een punt dat je je afvraagt, wil ik dit nog? Wil ik dit proberen aanpassen? Of is mijn leven tot op vandaag best oké? En want heel vaak heb ik ook dat ik mezelf moet afvragen van, oké, maar wie is er nu eigenlijk in mijn leven al bij mij weggegaan? Ja, ook niet zo heel. Ik bedoel, natuurlijk zit er in de basisouders met wie je... Dat begint natuurlijk in je eigen jeugd, de ouders die je verlaten hebben. En... daar zit de kern van alles. Maar als volwassene ben ik eigenlijk zelden in de steek gelaten. Dus het werkt ook wel, die mechaniek die ik heb ontwikkeld. Dus ja, dan is altijd de vraag, moet ik al deze moeite doorgaan? En heel veel angst oproepen om uiteindelijk... voor wat dan? Maar ik heb voor mezelf wel gezegd, omdat ik wil dat anderen vrijer zijn in hun relatie met mij. Vooral dat ze niet het gevoel hebben dat ze... Ja, dus aan jezelf werken doe je voor de ander. Ja, toch ja, maar dat is eigenlijk de beste reden om aan jezelf te werken. Is omdat je toch denkt, ik moet het voor de ander doen. Vind ik, hè. Want ik denk dat je toch heel vaak... Ja, ik heb ook wel eens geleerd, je gaat pas veranderen... Als het voor jezelf niet meer hanteerbaar is. Niet meer houdbaar is. Ja, en dat was het dus natuurlijk ook. Want ik ben gewoon een paar jaar echt... op een muur gebotst wel. Van oké, dat kost gewoon heel veel energie. En... ik denk dat dat een beetje samengegaan is met mijn succes als schrijfster. Dat ik ineens heel veel informatie moest verwerken. Maar ook heel veel persoonlijke contacten had met mensen die meer van mij wisten dan ik van hen. Dat vond ik heel vervelend eigenlijk. Omdat ze je boek hebben gelezen. Ja, en artikel in de media. En ik wil dan, dat voelt al bijna als een verlating op zich. Want ik wil dan iets terug doen voor die mensen. En ik heb dan soms op straat dat mensen me herkennen van mijn werk. En dat voelt zo onevenwichtig dat ik dan de neiging heb om ineens een persoonlijke vraag te willen stellen. Om een te interview denken, op straat. om iets terug te doen. En dat werkt natuurlijk niet zo. Want dat gaat niet. Je hebt een soort van conventie gezet te schrijven. Er is een lezer die verwacht toen niet op straat dat je ineens vraagt. Oké, maar wie zei jij nu? Of vertel een keer, mevrouw. Allee, wat houdt u hoe zo was in u het leven? Jeugd? Ja, dus ik moest een soort van aanvaarden dat ik op een plek was beland waar ik niet per se op mijn gemak was, maar wel een soort van voortgevloeid was uit mijn carrière. En maar dat kostte mij zoveel energie. Daar ben ik toen tegen de muur gelopen. Dat ik, maar is dat dan dat je bang bent dat mensen het je kwalijk nemen, dat je geen vraag terugstelt? Of dat je... Ja, uiteindelijk. Ja, dat, misschien is het echt heel abstract, maar dat je iets fout doet en dat mensen boos worden. Of dat mensen naar huis gaan denken, zeg... Wat is dat nu voor een arrogante... Terwijl ik wil niet arrogant zijn. Ik wil open en vriendelijk en geïnteresseerd zijn. Ik ben ook... ik vind niks zo leuk als bijvoorbeeld naar hier komen in de taxi en dan echt praten met de taxichauffeur. En ik wil het niet over mezelf hebben, want ik kom hier al over mezelf praten. Maar dan echt ook die persoon... gewoon echt een klein bandje opbouwen. Zo'n klein momentje van... wederzijdse erkenning voor wat we doen. Ik heb ontzettend veel respect voor mensen die met een taxi rondrijden ook. Dus, en dan probeer ik dat toch op dat moment even te herstellen in een evenwicht. Van ik wil ook terugkijken naar u. Maar omdat hij jou heen en weer rijdt, moet jij iets teruggeven? Ja, dat vind ik wel. Ja, dus wat, maar goed, ik snap dat het op een duur gewoon, ja, is niet houdbaar. Dus er te veel balletjes op de duur ook om. Soms zijn er ook gewoon, ja, is het ook gewoon prima in een taxi zitten achterin, niks zeggen. Ik vind dat onmogelijk om dan te zeggen, sorry, ik ga naar de radio en ik ben eigenlijk al moe, dus laat ons gewoon zwijgen. Ja, dat vind ik heel moeilijk, want dan neem je eigenlijk een positie in tegenover iemand anders die, ja goed, is ook niks. Nu praat ik mij zo'n beetje vast, heb ik het gevoel, want het is gewoon, verlatingsangst is ook gewoon iets abstract en ik ben het nog maar net aan het uitpluizen ook allemaal. Misschien kost het mij de rest van mijn leven ook om te weten wat nu de beste manier en oplossing is. Maar nee, ik kan me voorstellen dat het je ook dingen brengt. Dat je tot prestaties duwt. Ja, dat is waar. Ik denk dat veel mensen die, zie ik rondom mij, heel veel mensen die perfectionistisch aangelegd zijn, maar dus ook mensen die vatbaar zijn voor burn-out bijvoorbeeld of zo, zijn toch ook vaak, soms ligt daar ook die verlatingsangst onder. En dan gaat dat puur over op je werk. Ja, ik ken mensen die elke keer als ze een mail krijgen in hun mailbox van hun baas, denken ik ga ontslagen worden. Gewoon als een soort van allereerste idee. Het is misschien gewoon een mail van, hey, zullen we deze middag om 2 uur een vergadering doen? Maar gewoon het allereerste basisidee dat oplopt. Nu is het mis. Met het geluid van de mail is, ik word ontslagen. Altijd. Elke dag opnieuw. Ja, dat is vermoeiend. En ik ken echt mensen die ook zo leven. En daar zit die basis natuurlijk wel onder. Van de angst om. Ja, maar jij doet het zelf ook een beetje. Alleen jij kan niet ontslagen worden, want je bent een schrijver. Ja, maar dan kun je uiteindelijk hele kleine ontslagjes hebben. Als in een slechte recensie voelt dan soms ook wel als een mini-ontslagje. Door je zoekt het wat een klein plekje. Je zoekt het wel op dus, want je gaat wel. Je staat er maar wel mooi. Ja, dat is een spanningsveld tussen mezelf als mens en als schrijver. Want ik ben als mens heel anders dan als schrijver. En als schrijver, dan heb ik echt op mezelf bevochten. En dat is een terrein waar ik vooral tijdens het schrijven zelf echt een uit mezelf ben opgestaan. En iets uit mezelf heb opgetrokken wat ik nooit had kunnen denken, maar daar ben ik anders. En daar heb ik die angst tijdens het schrijven niet. En ben ik echt, kies ik veel makkelijker voor mezelf. Het is pas als dan het boek uit is en ik mij terug in de wereld moet begeven en je nooit alleen maar de schrijver kunt zijn, maar ook altijd die mensheid, ja, dan komt die spanning natuurlijk terug. Dus ik vond de afgelopen weken best wel intensief. Al die interviews die je dan moet nalezen en dan heb je een paar dingen verteld en dan zie je dat later staan. En dan denk ik altijd, oh nee, dit wil ik. Ja. Zwart op wit is alles altijd erger. Ja, ja. En dan komt natuurlijk ook weer dat gevoel boven van, oei, maar wat ik hier zeg, is dat niet aanstootgevend? Zeg ik, kwets ik hier geen mensen mee? Dat soort vragen komen dan ook naar boven. Dus dat is dan wel vermoeiend. Dat wordt nog wat in de boekenweek. Ja, dat wordt nog wel. Maar aan geluk moet ik dan. Ik heb heel veel lezingen en optredens in boekhandels en in zalen en bibliotheken. En ja, dan heb je een contact met een publiek ook. En eigenlijk is dat wel heel warm. En dan moet je dan nadien ook niet gaan nakijken of nalezen of zo. Dat gebeurt op een moment, je hebt een band. En dat lukt me dan, denk ik wel. Dan ontstaat er gewoon even iets moois. Ja, exact. Ja. Hey, ik las dat je Rob hebt ontmoet op een schrijfkamp. Ja, klopt. Daar werd ik heel nieuwsgierig van. Ja, we zijn samen. Mijn uitgeverij, Das Mag Uitgevers, die organiseren jaarlijks een zomerkamp voor jongeren eigenlijk. Ja. Onder de 30 dat het is. En wij waren er allebei mee om een workshop te geven op dat kamp. Want dan zit je 10 dagen in een huis, ergens in de Limburg. En dan wordt er elke dag door een andere schrijver een aspect van het schrijven belicht. En daar hebben we elkaar leren kennen, nummers uitgewisseld. Omdat hij later dat jaar in een residentie in Brussel kwam schrijven. En ja, toen hebben we elkaar daar ontmoet ik in Brussel terug. Daarvoor was op het kamp zelf was er helemaal geen magie happening. Maar later dus wel, toen hij in Brussel kwam en we daar wekenlang samen hebben gewerkt en hebben koffie gedronken en zo. En toen vertrok hij weer en was Brussel niet meer hetzelfde. Ik had echt het gevoel, maar is er echt zo iets groots verdwenen. Ja, en toen was ik verliefd. En nu zijn we verloofd en we trouwen in juni. Dus dat is wel heel fijn. Ik las ook dat je in februari getrouwd bent. Ja, we hebben een literair huwelijk gedaan. Wat is een literair huwelijk? Omdat we natuurlijk allebei als schrijvers ja, in Vlaanderen zeker bekend zijn ook. In Nederland ook een beetje, maar ik denk dan dat ik al in Vlaanderen als schrijver net iets bekender ben. En we geven een heel klein trouwfeest, gewoon een petit comité. En we kregen de vraag van een festival die elk jaar iets rond de liefde doen, tussen de lijnen, liefde tussen de lijnen. Of we zin hadden om een soort van literair trouwfeest te organiseren, ook voor ons publiek. Dus voor mensen die ons van ons werk houden. En ja, daar hebben we toen ja op gezegd. En hebben we allemaal vrienden, schrijvers, collega's gevraagd om iets te komen voorlezen over liefde. En hebben we zelf uit onze liefdesbrieven voorgelezen voor het publiek. Ja, was heel tof. Ja. Schrijft hij hetzelfde als jij? Nee, we zijn heel anders. Heel raar. Niet qua stijl, maar qua werken. Dus als de dag begint. Ik heb het gevoel dat wij een beetje communicerende vaten zijn qua energie. Als de ene heel erg goed bezig is, heeft de ander zo wel een dagje, zo een soort van ander soort dag. Zo mee, alsof je elkaar dan toch een soort van die ruimte van het schrijven geeft. Maar hij schrijft, ja, wij schrijven anders. Ik ben dwangmatiger volgens mij. Ik plan ook veel meer van het moet gebeuren. Terwijl Rob heeft al veel meer het vertrouwen dat het komt. Dus die kan echt zo 's ochtends gaan wandelen, in de namiddag van 2 tot 3 nog een boek lezen. En dan om 3 gaat hij achter zijn computer zitten en dan begint hij ineens als een soort van totale wolk te typen. Want ik denk altijd, als hij zit te tokkelen, dan klinkt het soms. Hij heeft nog vroeger op een typemachine geschreven. En heeft nu dus een laptop en die tikt nog altijd alsof het een machine is. Rammen. Een typemachine, zijn ramt op dat bord en dan lijkt het alsof het buiten regent. Dus ik heb heel vaak gezegd, ah, regent het? Ah nee, Rob is aan het schrijven. Ja, we hebben wel een heel fijne dynamiek als schrijvers thuis. We zitten ook vaak samen aan dezelfde tafel tegenover elkaar. Dus als er dan iets is van, ah, wat vind jij het mooiste woord? Of vind je dat deze formulering klopt of zo? Dan polsen we af en toe bij elkaar wel eens. Maar voor het algemeen zitten wij allebei in ons eigen universum. Ik heb zo, Rob is nu aan een nieuwe roman bezig die eind dit jaar zal verschijnen. En die zit dan echt weken, zelfs maanden al in een totale, ja, op een plek die ik nog niet ken. En om dat dan te lezen later, dan vallen er wel een paar dingen op in plaats. Ik denk, ah, hier waren jij dus de hele tijd toen je tegenover me zat. En ja, het is wel, ja, ik vind het heel fijn om zo'n talige relatie te hebben, waarin taal echt centraal staat en waarin het schrijven, dat is voor ons allebei zo belangrijk dat ook, dat zeggen we altijd tegen elkaar, schrijven is heilig. Schrijven gaat boven alles. Dus als we hebben ook zo'n codewoord verzonnen, vuurtoren. En als je vuurtoren zegt, dan mocht je je terugtrekken zonder enig excuus. Want vaak als je moet uitleggen, ja, maar ik heb een ingeving en daarom wil ik nu even, ja, dan is die ingeving vaak al weg. Dus het is al gebeurd dat ik eten maak en dan een bord warme pasta voorop zeg en dat hij kijkt naar dat bord en dan zegt vuurtoren en dan verdwijnt om dit paar dingetjes op te schrijven. En dat is echt, dat vind ik het mooiste cadeau in de relatie, is dat we allebei een soort van, door dat codewoord, onbeschaamd voor onszelf ook kunnen kiezen en vooral voor het schrijven kunnen kiezen. En, want dat, ja, is dan niet een keuze tegen jou, als hij gaat schrijven? Nee, eigenlijk voelt dat nooit zo aan. Omdat ik weet hoeveel geluk daarin schuilt. Omdat ik nooit hem, nee, dat heb ik eigenlijk nog nooit gehad. Omdat dat afgebakend is. Dat is zo duidelijk. En ook daarin zit mijn eigen vrijheid ook. Dus ik zou daar ook nooit, ja, hem ontzeggen of zo. Ik had, ja, deze afgelopen weken best wel zware weken met alle interviews die gebeurden. Maar ik heb hem ook gezegd, ga even weg van huis en ga schrijven aan uw nieuwe boek. Want ik vind het niks zo vervelend als het idee dat zijn boek verloren gaat, omdat ik hem het gevoel heb dat hij een soort van aanwezig moet blijven om mij te ondersteunen als ik een paar lastige weken heb of zo. In die zin gun ik hem en hij mij ook, denk ik, dat schrijven echt helemaal ten harte. En ik heb nooit het gevoel gehad van dit gaat nu. Het is bijna een compliment eigenlijk voor elkaar als we dat durven. Bij elkaar dat schrijven. Ja, dat is het ook. Omdat je kiest voor je eigen geluk en daardoor ook voor de ander. Omdat je ook niemand anders meer kunt kwetsen dan ongelukkig zijn, denk ik. En het gevoel heeft dat de ander daar iets mee te maken heeft. Dus kiezen voor. En dat is dan afgebouwd. Dat is natuurlijk, ja. En ik weet ook, daarin zit dus ook mijn eigen vrijheid. Dus je gunt elkaar een soort van allebei. Elkaars vrijheid, maar dus ook die van jezelf. Ja. Dankjewel, Lize. Wie in de Boekenweek, en die is van 11 tot en met 19 maart, voor €15 aan boeken koopt, krijgt het Boekenweekgeschenk De Eerlijke Vinder cadeau. Dit was Nooit meer slapen. Dit programma is er ook als podcast, dus deze aflevering is terug te luisteren, net als alle anderen. En abonneren hierop kan in elke podcast-app. Straks is Misha op de zender en morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan zit Lotje hier en haar gast is beeldend kunstenaar Dries Verhoeven. In zijn nieuwe live filmvoorstelling Dear Beloved Friend staan de toekomstige Afrikaanse vluchtelingenstroom en de verwachte geboortegolf in het werelddeel centraal. Nog een fijne nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.